Velkommen til Bislett, og vi midt inne i 1500 meteren mellom Rolf Falk Larsen og Hilbert van der Doim. Og det van der Doim som leder i ytre bane 100 meter fra mål, men Falk Larsen tar innpå, han kaster begge armene, men van der Doim svarer i ytre, men det hjelper ikke, Falk Larsen glir forbi og vinner der, og der på van der Doim. Og hør på denne tiden, dere! 16.31.7, og det ny verdensrekord på 1500 meter skøyter på tartanunderlaget. Dermed har altså Falk Larsen vunnet 1500 meteren, og vi skal straks starte 10.000 meter, der første par Geir Karlstad mot Fritz Schalay. Vi tar en liten pause herfra, men kommer tilbake direkte med innspurten av dette paret om cirka 3 dager.